Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah müminlerin 9 özelliği. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin farklı özellikleri var tabi. İş bu ayet-i kerime inşallah 9 özellik müminlerin. Bunlar gerçek müminler bunlar. İnşallah bakalım kendimize, hepimiz bakalım kendimize. Acaba biz bunlara dahil miyiz acaba bunlara da? Dünyada araştırırsak, uğraşırsak, çabalarsak, iş öbür alemde rahat ederiz muhtemelen böyle. Rahat ederiz böyle. İşte mesela doğal yaşamda, yazın çalışanlar, eker, biçer, harman döver, ambarına atar bunları böyle, kışın rahat eder muhtemelen böyle. Ama yazın çalışmayan, kışın aç kalır tabii ki nesibe, zahmet çeker sonra. Tevbe Suresi ayet 112'de inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Et-taybünel abidun ilahır. Birincisi Meryem biri et-taybün tevbe edenler, ediciler, tevbe edenler. Yani bu manevi kapıya, manevi yola tevbe kapısından giriliyor. Tevbe kapısından böyle. Çünkü günahkar insan kalbi tabi katlaştığı için okulunu yapamaz Mevlamız'a böyle. Önce ne gerekiyor? Günahtan arınmak, temizlenmek böyle gerekiyor. Günahtan böyle. Günahın ne gibi zararı önce bakalım inşallah. Hadis-i Şerif Peygamber buyuruyor. İza ezdebel abdü. Bir kul güneşli zamanlar. Günah. Ne olursa olsun tabi. Günah çeşitli çok bunların böyle. Nekrete fi kalbi nükteten sevdaya. Onun kalbinde kalbi nokta oluşuyor. Günah ile orantılı büyüklüğü oluyor. Günah ile orantılı. Eğer günah büyükse o kara noktada daha büyük oluyor. İnsanın kalbinde gönül vardır. Gönül ayrı, kalp ayrı muhteremler böyle. Kalp bedensel yapının bir motoru. Bu da kanı temizleyen, boşluğu da böyle. O da kanı temizliyor, pompalıyor, kanı temizliyor. Asıl insan gönüldü deriz halk arasında. İşte gönlüm buna razı değildi. Ya gönlüm istemiyor. Mesela bir kişi evlenecek, bir genç, kız olsa, erkek olsa da böyle. Ne kadar o kişi bana övse de karşıki tarafı, kişi gönlüne bakar. Gönül istemedi mi, gönül sevmedi mi, iş gönülde. İnsan da gönlü aynaya benziyor. Melekler cama benzerler. İki tarafı da şeffaftır. İnsanın gönlü aynaya benzer. Aynaya bir yönü parlak. Arka tarafı da kapkara siyahtır böyle. Böyle olması ayna camdan daha iyi gösteriyor ama. Gösteriyor böyle. Yani gerçek müminler melekleri geçiyorlar bunları böyle. Geçiyor bunları böylece. Ancak Allah korusun, insan gönlü işlediği zaman ne oluyor? Günah ile orantılı büyüklüğünde siyah bir nokta o nur olan gönlünün ayna kısmına işleniyor. Fe'in tabe, hemen kişi farkına varsa, pişman olsa, tevbe etse, sakale minha, oradan siliniyor. Parlıyor gene gönlü böyle. Cilalanıyor böyle. Vakit geçirmeden hemen tevbe ederse, pişman olursa. Fiini ade. Tevbe etmedi. Yine o günaha devam ediyor. Zadet. O artık karnatları birik toplanırlar. Hatta tazeme fi kalbi artık kalp gönlünü tamamen kaplar Allah korusun böyle. O kalp ne oluyor? Derler kalbi ölmüş. Kalbi mühürlenmiş böyle. Yani o gönül artık duasını kaybeder. O gönülde acıma, merhamet kalmaz böyle. Gönülde huzur kalmaz böyle, o gönülde böyle. Yani kararan bir gönülde, kararan gönülde huzur, mutluluk olmaz onda. Ne kadar iş vakalara girerse girsin, mal mülk olsa olsun ama huzur demişliği onu yakalayamaz böyle. İçinden de ağla bir bunalım vardır, sıkıntı vardır, darlık vardır. Ne yapar bu defa? Yanlış yollara gider tekrar bu sefer. Aksine böyle. Haramlara gider. Alkolü, uyuşturucu, şunları, bunları artık kavga, gürültü, barlar, parlar böyle. Allah gidecek gider batar Allah korkar. Böyle böyle. İşte bütün mesele o gönlü korumak. Korumak bu temeller. Yani günah şey insan dünya edemez. Dünyada böyle. Ölürken günahlar kendisine gösterilir. Günahları da böyle. Kabre girince yılanlar yılan oluyor günahları. Kabre girdiği anda günah orantılı şekilde yılanlar oluyor her tarafında böyle. Benim çocukluğum aşağı yukarı biliyorsun Yorgo Camisi, Yorgo'lar mezarlığı var şeyde, Hasra tarafında. Mezarlıkta bir mezarcı vardı. Benim çocukluğumda orada. Adı bilmiyorum, ona adı köse derdi köse, köse derdi böyle. Sakal çıkmadığı için, çıkmamıştan doğuştan, köse dermiş kendisi de böyle. Bu oranın mezarcısı. İki namazında Sakal Camisi'nde bir cenaze oldu. O zaman cenaze tabutta omuz taşınıyordu mezara kadar. Yoktu cenaze, araba yok zamanı. Sakal Camisi'nden mezara gitti, iki nasıl gitti oraya, yazındı. Definden sonra oturur bir ağacın altına, yani otururlar, ben de otururlar beraber. Hatta hocam da oranın imamı da. O mezara yanımıza geldi, oturuyor orada. Cemaatten biri sordu şunu, köse dedi, senin kaç sene burada bu görev yapıyorsun mezarcılığı? Düşündü, 40 sene var dedi böyle. Peki de bu 40 sene içerisinde, bu mezarda, kabristanda bir şey gördün mü? Böyle, acayip bir şey gördün mü? Böyle bir şey. Dur be, çok dedi, fazla konuşmazdı böyle. Öyle durgun hali. Dedi, çok dedi, şey gördüm böyle. Anlattın mı bir senin bir olayı, gördüğün bir şeyi? Şu anlattı. Bir gün dedi, iki namazını kıldım burada. Baktım bir habere gelmedi, cenaze var diye. Ceketim gittim namazdan sonra dedi böyle. O dış kapıyı kilitliyormuş arasını da. Demir kapı, parmaklı kapıyı. 12 tam çıkacak. Bir jip geliyor. Askeri jip. O zaman jip vardı böyle. TNT var etrafında. Geliyor. Sen mezar, benim mezarcı. Çabuk mezara kas. Bana bir kağıdına getiriyorlar. Bir subayın hanımı ölmüş. Buraya getirecekler. Hemen içeri girdim dedi. Soyunuyor. Alıyor eline kazmaya küreği. Mezara kazıyor böyle. Acele kazıyor mezara tabii. Tam mezara bitiriyor. Çok yorulmuş. Kenara gidip şey oturayım derken bakıyor. Bir sürü deve geliyor. Deve. Allah diyor. Ne şu develerin burada böyle? Duvar atlıyorlar develer. Geçiyorlar. Mezara geliyorlar. Bu tabii korkuyor orada. Onları görünce bir acayip bir şey görüyor bunlara göre. Yani olmaması gereken bir şey. Olağanüstü bir hal bu tabii bu durum. Öndeki deveci iki küfe varmış iki tarafında. Küfe varmış. Bir küfeyi boşaltıyor mezara. Onu bağlıyor. Öbür küfeyi de boşaltıyor mezara. Gidiyor develer. Kervanla gidiyor. Merak ettim diyor. Gelip bakıyor. Bir de baksa yılan dökmüşüz. Yılan atan böyle. Kara sarı böyle yılanlar ama ejderha iri büyük karımlar üst üste arzlarını dolu mezarla böyle. Onları da böyle gördüm adaydı. Korkudan dil tutulmuş anda. Konuşamıyor. Yırtık korkudan böyle. Onları görünce. Titriyor böyle. Çekiyor, oturuyor kenarıya. Biraz sonra bakıyor. Cenaze geliyor. Tabii çenekte, melekte böyle dışı süslü püslü. Dışı. Süslü püslü geliyorlar böyle. Onları görünce biraz kendim cesaret geliyor kendisine. Kendini toparlıyor. Tabii indiriyorlar bunu. Bu da bakıyor. Bakıyorum şimdi ne olacak şimdi bakalım diyor bunlar. Yılan şimdi yılan dolu ama tabi onu görmüyorlar ama. Berz halin yılan onlar. Görülmez bu diye. Gözü görmez onlar bunlar. İman çünkü gaybimiş gibi böyle. Kadın indirirler dedi böyle. Hem yılan saldırır kadını dedi böyle. Yılan oh böyle. Kadın başlıyor bağırmaya. Bu duyuyor mu sesimi? Duymuyor da başkanı tabi. Yani Allah korusun muhterem cemaatimiz eğer günahları ahirete taşırsak Allah korusun bakın böyle. Peki nasıl taşımam, ne yapayım taşımamak için? Günahı terk etme gerekiyor. Bir tevbe de gerekiyor. Pişmanlık yani. Geçmişe. Geçmişe böyle. Yani tevbe ile günah siliniyor. Ama biliyorsunuz leke vardır. Leke bir şey vardır mesela böyle. Bazı leke vardır. Soğuk su hemen çıkar. Bazı leke sıcak su ister. Bazı leke sabun ister. Deterjan şubun ister böyle. Günah da bunun gibi muhtemelen böyle. Yani bir insan günahına kadar zevk almışsa o kadar yıkanması daha zor olur böyle böyle. Yani zevk yapılan günahlar Allah'a korusun böyle. İşte öyle an biri et taibin tevbi edenler. Yani gönlünü temizleyenler. Kalbini temizleyenler böyle. Dünyada kötü aranlar böyle. O gönül duasını bulur, pırıp olur böyle böyle. O zaman ne olur? O kişinin gönlü, şimdi gönül altında duygu gönül. Mesela göz maddeyi görür ama. Hatta renkleri görür madalyonu bile. Mesela gazlar vardır. Tabi hava, şu an hava gazlar burada. Onların maddi bir varlıklar. Ama gözünü göremiyor. Renk yok. Yani gönlü görmesi için renkli olması bir şartı gerekiyor evvela. Şimdi tabi o alemi göremiyoruz. Şimdi ne yapıyor? Gönül muhteremler o alemi açık pencere insanın böyle. İnsanın böyle. İnsan denen varlık şu kainat evrenin meyvesi. En son insan yarattı Allah. İnsan bu kainatın meyvesi böyle. Yani kainatın maksat insandır aslında böyle. İnsana kamildir. Kamildir. Şimdi insanın bu gönlü temizliği ne olur? Gönül. Gönül denilip böyle hissi kabiliyle vuku. Bir şey olmadan onu hissetme. Mesela bir olay olacak, bir şey olacak. Gönül istemez böyle. Hatta yani bir insanın gönlü biraz temiz olsa o kişi her şey gönlün danışması gerekiyor. Bir iş yapacak. Böyle. Gönlün danışması böyle. Şöyle kapacak gözlerini, bir şey gönlüne bakacak ki böyle. Eğer gönlü hoşlanmadı ondan, sıkıldı, ağır geldi, bırakmak gerekiyor muhtemelen böyle. Kişi yola gidecek arabasıyla. Tam anda baktı, gönlü sıkılıyor ama istemiyor gönlü pek, gitmemek gerekiyor muhtemelen böyle. Giderse mutlaka böyle girer başladı korsa böyle. Yani gönül alır böyle böyle. Evlenme de bunun gibi böyle. Yani her açıdan belki fizik gücü olabilir, her olabilir erkek kadın, kız olsun. Ama gönül istemedi mi, onda hayır olmaz muhtemelen böyle böyle. Fakat gönlüne kadar temizlense, işte evliya bu evliya muhtemelen evliler. Yani evliyalar oturuyordan gelini görür. Yani gönül bir bunu böyle. Gönül bana böyle böyle. Çok olayı önceden bilebilir böyle. Yani gönlüne doğuşta gelir bunları. Ama temiz gönüllere böyle. İnşallah ne yapalım? Hepimiz azı cemaatimiz tevbe edelim Mevlamıza inşallah böyle. Tevbe ile bir de geçmiş günahlar siliniyor Mevlam. Allah şükür bakayım ya böyle. Ya Allah lütfen olsun. Elmeyorsun bakayım böyle. Yani kişinin 40 sene günah olsun böyle. 40 sene günah olsun böyle. Allah'a isyan etmiştim böyle. Onları yapmış. Ama geçti tevbe etti mi Rabbim kulun diyor kulun muhtemelinde. Öyle evliya var ki evliya şu anda kendisi mesela olmuş. Ama zamanı da güreşlemiş olabiliyor. Ama dönüş yapmış Mevlamıza. Tam dönüş yapmış. İkincisi el abidun. Abidler. Abid İbadet kökenden geliyor. Allah'a kulluk edenler, ibadet yapanlar, ibadet. İbadet nedir? Tabii namaz ibadet, oruç ibadet, işte hasta ziyareti ibadet, bir selam vermek ibadet, iyilik etmek ibadet. Allah için ne olursa Allah emri uygun olması koşuluyla ama. Yani Allah için Allah emri uygun olması koşuluyla. Bir insan ne yaparsa İbadet bunlara böyle şey. Şimdi günahkar nasıl ibadet yapamaz muhtemelen be. Namaz kılar bak. Kılar. Hacı da gider. Ömreye gider. Ama abid olamaz. İbadet yapamaz be. Neden? Gönül kararmış. Gönül doğasını kaybetmiş. Namaz zevk almaz ki böyle. İşi gücü yok. Emekli olmuştur. Yazın mesela camiye diye gider. Ama cami giremez. Sıkarın cami onu. bahçe oturur, lahtek onu eder, sigara çek, onu bunu şundan böyle. Ezan biter, onun içeri girer. Ama of popo böyle. Yanına mı sıkar böyle. Yani gönülden günah arınmadan gönül ibadetten zevk alma muhtemelen böyle. Allah zikretsin, öyle kişi vardır mesela, biraz hanımlar mesela böyle. Tesbih çekmesi severler. İyidir tabii. Ama kalbi temizliyse ne yapar? El tesbih, Allah Allah derken gözü orada, kulağı burada, dili orada böyle. Duyarsın bir şey muhtemelen böyle. Namazda kalırken ne olur? Namazda kaç yıkıl insan fakir olamaz muhtemelen böyle. İlla önce tövbe, günah, geçmişlere muhtemelen. Geçmişi de ama böyle böyle. Tövbe ki, icabını tabii ağlayarak, sızlayarak muhtemelen böyle. Allah sızlayarak tövbe etme Mevlamıza. İbadet nedir muhteremler? Mahşerinde mizana konacak olan sevaplarımız bunlar böyle. Zerre miskal gelir Kur'an böyle. Zerre miskal ağırlık anlamı geliyor. Yani bir zerre ağırlığın yapılan bir sevap mahşerin mizana konacak. Nedir zerre? En küçük varlık. Mesela günü atom deriz mesela onlara. Atomlar mesela en küçük varlık var şu anda böyle. Demek ki bir atom kadar az bir şey iyilik yapsak bile o da mahşerimize konacak. Bir gün Ayşe Validemizin yerine kadına girmişler ziyaretine. Ayşe Validemizin peygamber tabi zevcesi, hanımı. İkram etmesi gerekiyor onlara. Bakıyor evinde bir salak üzüm kalmış. Başka evinde böyle. Yani evinde başka bir şey böyle. Zaten peygamberimizin bir rafı vardı. İki tane çubuk çakılmış. Yani düz bir tahta vardı. Hepsi onun üzerinde varsa böyle. Bakıyor, rafına bakıyor. Yani bir salkım tadım kalmış. Çıkarıyor, ortaya koyuyor. Buyurun diyor misafirlerine. Misafir bunu yerken kapıya biri geliyor. Miskin derler böyle. Fakir vardır, bir de miskin vardır. Miskin, Türkçemizde kötü anlamı kullanıyor ama aslında miskin sükünden geliyor. Yani sekeren sükünden. Artık aşırıda hareket edemiyor. O anlama geliyor miskinlere bunlara. Kapıya miskin geliyor. Kalınmış oluyor böyle. Bitkin bir halde. Kapıyı vuruyor. Ya Ayşe ya Ayşe. Çıkıyor bir bakıyor. Ne var? Ay Ayşe en lillah. Kaç günlük bu adam şey geçmedi. Artık konuşma takvim kalmadı. Varsa bir şey ver bana böyle. İçeri giriyor. Şimdi ne versin? Bir sıra üzüm vardı ama ona mesela koydu. Onların hakkı olsun ama böyle böyle. İzin için onlardan böyle. İzin verirseniz diyor, buradan bir tek üzüm koparayım, bunu ona vereyim böyle. Ama maaşı ver. Üzüm alıyor, kadına veriyor, oturmuş nereye. Alıyor onu kadın altına, yutmuyor ama böyle. Yavaş yavaş yavaş suyu emziyor bir yavaş yavaş böyle. Gidiyor böyle. Diyor ki şimdi misafirler Ayşe var mı? Ya Ayşe, bir tek üzümde olur mu böyle bir sadaka bunun sevabı olur mu? Gülümsüyor. Siz okuyor musunuz Kur'an-ı Kerim'i? Mevlam ne buyuruyor? Zerre miskala hayır, zerre miskala şer, mahşere gelecek. Bir üzümde kaç tane zerre var bunda benim tabi böyle böyle. Yani sevapları da küçümsememek gerekiyor. Ama bilinç yapmak gerekiyor sevapları. Tabi yerinde yapmak gerekiyor tabi sevapları böyle. Bilhassa mesela dinin direği beş vakit namaz. Namaz muhtemelen böyle. Evet insan hayır hepsi yapması gerekiyor ama dinin direği dikilmeden diğerleri bu yanda az kalıyor. O da geliyor genel böyle. O da geliyor. Yani bir insan namaz kılmayan insanın diğer hesapları yanmıyor. O da gene geliyor mahşere geliyor. Yalnız namazın sevabı çok fazla büyük. Günah da o derece büyük. Yani mahşerin mizanı dengeleyen namaz. Böyle. Ne gider bu kadar namaz büyük? Bir vakit namazda, bir günü değil, beş vakit, bir gün vakit namaz. Neler vardı böyle böyle. Önce abdest var. Namazın bir şartı. Namazla bağlantılı. Böyle. Abdest alırken elini yıkıyor, el yapılan günahlar dökülüyor. Küçük günahlar böyle. Ağzına dökülüyor, buna dökülüyor, yüzüne dökülüyor böyle. Sonra mahşerinde kişinin namaz kılanların, abdestlilerin yüzleri parlayacak, nur gibi parlayacak muhteremler. Hatta bir insan diyor, kitapta okudum, genç yaşında abdest alırsa, devam ederse buna, yaşlanınca yüzü buruşmaz diyor muhterem böyle böyle. Böyle. Dünyada bunlar, dünyadaki verdiği Rabbime mükafatlar bunlar. Dünyadaki peşin bunlar. Peşin böyle. Asıl şeyler iddihar dönüyor. Yani biri kendine saklanır, kabirde mahşer olunur aslında böyle. İşte önce beş vakit namaz. Namaz muhtemelen böyle. Beş vakit namaz. İslam'da önce namaz farz kılındı. Haçlı'nın sonra farz kılındı. Önce beş vakit namaz farz kılındı. Kişinin namazı ne yapıyor muhtemelen böyle? Abdestin dışında ondan sonra böyle tekbir al, Allah-u Ekber demek, yeri göğü doldurun sevabı. Yani Allah'ın büyüklüğünü kabullenme. Allah-u Ekber, en büyük sensin Allah'ım, Rabbim diye böyle. Kıbleye dönme, Kabe aklına getirme, kıbleye dönme. Sonra el bağlama, değil mi? Allah huzurunda, Allah'a teslimiyet, yani görüntü muhtemelen böyle. Görüntü ve el bağlamak, Allah-u Zecali, kıbleye dönme. O zaman Mevlam, meleklere buyuruyor, meleklere bakın benim kullarım, ne kullarım var benim böyle ya. Eli bağlamış Mevla'ya huzurunda böyle. Sübhaneke okuyor, Evzu var, Besmele var, Fatiha Şerif var, Zamm-ı Sure var. Her birinin her harfine 100 sevap. Her 100 sevap muhtemelen böyle. Mesela bir elhamdülillah kelimesi, 5 harf bakır. Elif, Lam, Ha, Mim, Dal harfine böyle. 5 harf. 500 sahaptır buna. Melek bunu kayda geçiyor. Böyle. Fatih, 140 harf var Fatih. Böyle. 140 harf var Fatih. Böyle. 14 bin sahap var. Bir sefat edelim. Böyle. O zaman sure böyle. Ondan sonra rükünün sahabı ayrı. Rüküdeki Sübhane bir azimun sahabı ayrı. Hele secdenin sahabı muhtemelen. Secde böyle. Allah huzurunda kişi alın toprağa koyma anlamına geliyor bu. Yani toprağa yaratıldım, yani toprağa döneceğiz böyle. Mesela öğle namazı 10 rekat. Sabah 4 rekat, ikindi 8 rekat, akşam 5 rekat fazla beraber, yaz 13 rekat oluyor bitirle beraber. 40 rekat namaz, 40 rekat namaz günde, 40 rekat var bak. 40 tane kıyam, ayakta durun böyle. 40 Fatih okunuyor böyle. Yani bir günlük namazının sevabı o kadar fazla ki böyle, o kadar muazzam fazla böyle. Onlar sevabı konunca, o da kişi, yapılar böyle. Namaz kılmasında elhamdülillah böyle bir para pul yok. Böyle. Ya efendim işte benim durumu müsait değil demeye bir şey yok bunda böyle. Para pul istemiyor. Hacı gitmek için para lazım. Ama olmayan da farz değil. Bak o da var. Olmayan da farz değil böyle. Zekat da farz. Ama olanı farz. Olmayan farz değil o da böyle. O da farz değil böylece. Namaz herkese farz olan böyle. Yani köleye de bak. Yani köle bir olsun böyle ama farz gene böyle. Erkek, kadın, zengin, fakir, hasta olsun insan. İle ki namaz neden Rabbim zorluyor kulu bu şekilde? Kul kendini maaşla çabuk kurtarsın diye. Bizim için muhtemelinde. Yani Allah'a haşla ihtiyacı bunlara böyle. Bunların sevabı geri bize dönüyor mahşerde. Kabile bunlar bize dönüyor bunlar diyor. İşte ikinci özellik ibadet yapman Mevlamıza. Eğer bir kimse ibadetten zevk alacak duruma gelmişse Allah şükretsin böyle. Yani kişi böyle namazı duramıyor böyle. Bir namazı vakti geldi mi onu kılmadan rahat edemez böyle. Sıkılır böyle. Allah zikirsin. Mesela kelime-i tevhid. La ilahe illallah, la ilahe illallah böyle. Bundan zevk alması gerekir şu anda böyle. Müminlere yardım eder, güler yüz gösterir, ara buluş yapar, selam verir, cenazeye gider, hasta hayatına gider böyle. Eline gelse 5-10 parada yetime, fakirlere, şunlara bunlara verebilir. Yani her ne yaparsa yapsın, Allah için olursa celaliye olursa hep bunda birikiyor mutlaka böyle. Üçüncüsü El-Hamidin Mevlam buyuruyor. El-Hamidin, Allah'a hamd edenler, hamd, buyurmuş. Hamdla şükür arada fark var. Hamd övgüye layık olduğu için hamd edilir ona böyle. Mesela bir insan tanımıyor bir kişiyi. Tanımıyor. Başka ülkede hatta kendisi. Ama o kişinin özellikleri vardır. Kişi onu över. Şükür, kendisi ona bir şey görür, o zaman şükreder. Bir insan ya bir korkudan kurtulur, ya insan bir ümidine kavuşur, o zaman çok şükür eşten böyle böyle. Hamd nedir? Hamd, övgüye layık olduğu için. Kim övgüye layıktır? Allah Celle Celaluhu'na böyle. Efendim, her insan çok kahramanmış. Kim yarattı onu? Efendim, çok akıllı, zeki, muazzam. Süper zekası da var. Ona zekayı veren kim? Paralel değil mi paralel? Ya. Sabancı'nın oğlunda neye yok zekayı? Paralel olsa o alırdı böyle. Bize kalmazdı. Yazışmaz böyle böyle böyle ya. Yani bir varlık, insan olsun, melek olsun, cin olsun, kim olsun böyle böyle. Ay, güneş olsun. Ne kadar üst güzellikleri, üstünlükleri olsa bile ama onu kendi yapmadı ki onları. Onların Allah Celle Muhtemel ya. Yani bir kedi, kendi isteyeni bir kedi oldu. Değil mi Muhtemel? Karınca, kendi mi karınca olmayı seçti, tercih etti? Değil mi Muhtemel? Yaratan Mevla Muhtemel. Yani biz Allah'ın insan yaratmış, Allah aşkına elhamdır. Şu an ben hazır böyle böyle. Yaratmıştım böyle, güzel böyle. Şimdi mesela diyor ki, mesela tefsiri kebirde her canlı diyor varlık gıdasını diyor eğilerek alır, ağzını alır. Her canlı gıdasını eğilerek alır yerden beri. Eğilerek böyle. Değil mi? Tavuk çöpten. Çöp var işte böyle. Gagas buradan buradan oradan buradan böylece. Ya hayvan olsun, şu o hepsi böyle ağzını alır gıdası böyle. Kalmasın böyle. Dişinde koparma uğraşı bu şekilde. Eğilerek böyle yerde alma uğraşı böyle. Tabii tozlu, topraklı, çamurlu, şunlar bunlar bu şekilde böyle. İnsana gelin Mevlam buyuruyor. En temiz nimeti Rabbim Mevlam bize verdi muhtemelen böyle. Velakat kerem beni Adem veriyor. Adem olan mükerrem kıldık Mevlam buyuruyor. Sayın kıldım Adem böyle. İnsan ne yapıyor muhtemelen? Her şey en güzelini. Mesela patates, soyuz kabuğunu değil mi? Hayvana. İsim güzel hayvan böyle. Kesiz karpuzu işimiz yanımdan böyle böyle. Her şeyin böyle en güzelini. Bir de ne oluyor? Mesela hayvanlar, etçil hayvanlar, et hayvanlar böyle. Nasıl böyle? Avını yakalıyor. Hayvan daha ölmeden daha bir daha canlıyken böyle kanlı, leş, böyle, çiğ etini böyle, onu yeme uğraşıyor böyle. Yem böyle. Biz ne yapıyoruz değil mi? Bu eti güzel yıkıyoruz, kanını temizliyoruz. Tencere konuyor, güzel pişiyor. Böyle ya. Ondan sonra tabağa koyayım ben, otur, oturun yanına, ağzına götürüyorum böyle, böyle. Ne istiyor bunlar? Şükür ister muhtemelen böyle. Şükür ister bunlara muhtemelen böyle. Bir gece Peygamber Aleyhisselam Hazretleri evine geldi. O gün de yine ayet-i kerime gelmişti. Gökten yerin yaratılışı ilgili, tefekkür ilgili. Peygamber geldi eve. Tabi Ayşe validemiz 400'e bekliyor. Çünkü bir peygamberin yanında bulunabilmek, yani peygamberin huzurunda olmak, onun sebebiyle bulunmak, sahabelerin en büyük avantajı onların böyle. Yani çoğu sahabazı bekliyorlar peygamberi görmek için böylece böyle. Ama peygamberin zevceleri, onların şeyi çok farklı özellikleri ya. Allah'ın da o nasip mi böyle. Evin beraber ayete yetiyor mesela, beraberler. Aşağıdan bekliyor, peygamber geliyor. Suyunu yatıyorlar böyle. Hazreti Aleyhisselam buyuruyor, derim derisinden dokundu. Yani kinaye olmuyor böyle. Yani bir zevk alma, onunla yetmek için böylece. Derim derisi dokundu böyle buyuruyor. Yani tam da bir zevk aldım. Yatıyoruz böyle. Buraya peygamberimiz ya Ayşe. Bak buradan, peygamber ahlakına bakın. Bak, peygamber ahlakına böyle bakıyor. Ya Ayşe, İzin verirsen bu gece ben Allah'a kula gitmek istiyorum bu gece böyle. Peygamber şey volkan gibi böyle be. Yanar gibi. Allah aşkına yanıyor mu tane böyle. Allah'a kulluk etme bu tane böyle. Oradan acı zevkini ben acı böyle. Allah'a kulluk etme böyle. O pırıl pırıl gönlü, nur olan Muhammed, Hazreti Muhammed Peygamber gönlü Allah'a kulluk etmek istiyorum ben. Ama bak bir de bunda kul hakkı var, eşin de hakkı var onda böyle. Bahadır'ın nikahında onun da hakkı var şimdi bakın. Yatma hakkı var onda böyle. İncil'e bakın böyle, peygamber böyle. Yavaş izin verirsem ben bu gece Allah'ın kulak etmek istiyorum böyle. Ağaçlı halimiz tam zevk almış, yani hepsinin yönüne böyle durdu. Dedi ya Resulallah dedi böyle. Nefsim dedi, sen yatmak istiyor nefsim. Ama senin arzunu nefsime tercih ederim ya Resulallah dedi. Kalk kılamadı böyle. Yani kalktı Aleyhisselam Hazretleri. Namaz tabi, abdestini tavsiye ediyor oradan tekrar. Namaz kılarken hem ağlıyor böyle. Sabaha kadar bu şekilde. Aşağıdan uyanıyor, bakıyor. Gene namazda o böyle. Namazda. Bir ara aşağıdan dayanamadı. İçi yandı böyle. Acıdı peygamber böyle. Ayağına yapıştı. Yarısı var. Ne oluyor yarısı? Üzme kendini bu kadar böyle. Üzme kendini bu kadar bu şekilde. İsaat biraz böyle şekilde bak. Allah size her şey affetti günahlarını olsa bile yani böyle. Ya Ayşe Allah şükretmeyeyim dedim böyle. Allah şükretmeyeyim bu seferde. Efendim ekün abden şekura. Allah kulak olmayayım ben orada böyle böyle. Her şeyde Mevlamıza şükretmek, şükretmek, şükretmek bu demek Mevlamıza böyle. Şükretmek böylece. Bir Allah'ın bir salih kulu varmış. Her başına ne gelse ama yine Allah şükredermiş. Böyle. Ne gelse başına Allah şükredermiş bu böyle böyle. Bir giderken birkaç giderken bunlar. O zaman tabii araba atlar var. Atın dalı bir taşa çarpıyor. Fırlatıyor bunu. Bunun alnına geliyor taş. Sert böyle. Atın dalı vurdu gibi böyle. Alnına yar geliyor. Alnı yarıyor. Kanıyor. Allah'ım sana çok şükür. Hem kanı siliyor. Allah'ım sana çok Allah'ım sana şükür olsun böyle. Öyle güzel yanıyor. Bir sen mi? Baksana taş kenarını yardı. Kanı geliyor. Buna şükür olur mu buna? Ya gözümü gerçeydi? Bitemete vardı mı hatırlıyorum ben de. Ya gözümü gerçeydi böyle. Ya. Şimdi mesela günümüzde mesela arabada yok dol verdim vermedim şu oldu bu olmadı işte çarpıyordum da işte şu oldu var kavga gerek mi tanıdın böyle böyle. Ne kadar haksız, karşı taraf haksız olsa haklı olsa insan böyle insan şükür mü Allah-u Teala? Herhalde bir kaza olmamış ya değil mi? Olmamış tamam böyle. Yolunu gelin geçsin böyle. Şükretme gerekiyor böyle böyle. Bunda tabii karşı nedir? Elhamdülillah. Ama böyle. Zaten Kur'an'da ilk suresi Fatiha. Onun da ilk kelimesi Elhamdülillah. Bak bak bak. Ya tevafuk var böyle. İlk sure Fatiha. Fatiha ilk de kelimesi de Elhamdülillah başlıyor böyle. Elhamdülillah. Elhamdülillah, bütün hamdül, övgüler, şükürler lille Allah'a mahsustur böyle. Allah'a mahsustur böyle. Yani başta övmeye gerek yok diyemez muhtemelen böyle. Yani ne kadar karşıdaki insanın yetini olsa olsun böyle ama onu yaratan kim? Ya, onu yaratan kim bana? Ona o yeteneği veren kim? Aklı veren kim? Bismillahirrahmanirrahim. Demek ki her zaman Mevlamıza şükür etmek gerekiyor. Çünkü Allah'ımız yok Mevlamızdan. Demek. O bizi yaratıyor. Onu kullanıyor bize böyle. Ağzımızdaki Mevlamızdan böyle. Şükür ne yapar? Şükür, nimetin kaydı bağlanması da şükür oluyor muhteremler. Hadis-i Peygamber Hazretleri, nimet ava benzer, yakana ava benzer böyle. Eğer yakana bir av bağlanmazsa kaçar. Nimet de böyle böyle. İnsan nimet şükür yapmazsa nimete kaçar gider muhteremler böyle. Ya şükür nimeti bağlar mıdır böyle. Bazı insan bir de böyle parlar, yükselir, müşterir böyle. Bir de hepsi gider böyle. Nankörlüğe gider, harama gider, günahlara gider. Allah isteyen derse böyle. Hepsi alır onlara meğerler tekrar böyle. Diğer özelliği de es-sa'ihun. Es-sa'ihun bir anlamı es-sa'imün. Uçtanlar. Esas sözcük olanı es-sa'ihun farklı. Oruçta böyle nefisle mücadele, cihat nefisle mücadele böyle, istediğini vermeme böyle böyle. Yani belli bir saate, şu saat bu saate kadar insana bir şey vermemesi böyle. Nefisle mücadele ve insana bir sabrı alıştırır. nefise mücadele olmuşlar evvela. Aslı anlamı da sahibinin seyahat anlamı gelir. Yolculuk, seyahat. Allah yolunda ama. Allah'ın böyle. İslam için, çalışmak için böyle, cihat için, ilim olmak için, mesela buraya gelmek de bu da bir seyahat. Allah yolunda böyle. Camiye gitmek Allah yolunda böyle. Biraz da insan imanın kuvvetlenmesi için mutlaka böyle sohbet ihtiyacı insan imanın kuvvetlenmesi için mutlaka. İnsanda iki özellik var. Ruh, beden. Yani nefis deniyor buna böyle. Beden, nefis böyle. Ruh, nefis, beden. Bir insanın bedenini, istediğini ne verirse versin, sonra pişmanlık ama. Çok sevdiği bir yemek. Çok da sevdiği iştahı da var. Paspada kaçırır, biraz sonra olur. Başta pişman mı? Of, sıkma başladı, ağrı başladı, şu oldu, şu, bu oldu. Oldu böyle. Yani nefsine neyi verirse fazla, son mutlaka pişmanlık muhtemelen böyle. Yani fazla kaçırdım, kilo aldım diyor. Bu sayede biraz fazla kaçırdım biraz böyle, bir de kilo aldım diye baktım böyle. Kilo aldım mı, ikisi kaybetti yine böyle var böyle. Allah yolunda cihat oluyor, oruçta buna preniyor. Bir de Allah yolunda seyahat etme, Allah içine böyle. Giderken tefekkür etme gerekiyor. Gezerken insan gittiği yerlerde bakma gerekiyor bunlara. İşte batan kavimler var mı, toplumlar. Mesela her zaman çıkıyor altında şehirler çıkıyor. Ne bunlar? Hem Allah'ın gazabı oluyor, batan toplumlar bunlar. Bunlar ya. Yani şehir durdu, batmaz bir şehir doğduğu gibi. Batmaz böyle yani. Lüt Gölü var mı? Lüt Gölü vardı mı böyle? Yedi kasaba, şehir vardı mı böyle? Ya. En baş şehirleri Sedon'du böyle. Baş şehir Sedon'du böyle. Yedi şehir vardı böyle. Büyük şehirler böyle. Dağları, ormanları, bağları, baş şehirleri. Bak Lüt Gölü oldu böyle. Battı böyle. Ahlaksız bir konu böyle. Lüt Aleyhisselam peygamber. Okul uğraştı, okul yalvardı. Dinlemedi kendisi. De iki kızı vardı onu dinleyen. Eşi bile ona karşı geldi muhtemelen böyle. De iki kızı böyle. Kendini dinleyen. En sonra ne oldu? Lüt Aleyhisselam peygamberine geldiler. Ya Lüt korkma sen. Başak bunları da ben böyle. Güneş daha yeni doğduğu zamanlar, o vakitlerde önce bir deprem oldu. Fırıl yataklarından. Ondan sonra yağın başladı. Taş yağın başladı. Taş muhtemelenler. Sicin gibi. Sicin, cehennem taşları. Yakıcı böyle. Yani kimyasal bir madde gibi böyle böyle. Girdiğini yakıp dökülüyor böyle böyle. İstire kalsınlar deprem oluyor böyle. Yağmur kar derken bu şekilde. Hava muazzam karardı. Nasıl gök gürlüyor böyle. Şakıyor böyle. Yıldırım düşüyor. Kom patlıyor. Panik oluyor böyle. En sonunda cevabım taktı böyle şeyini kanadına böyle. Yürü kaldırdı. Aliye sahibiyle hemen böyle. Altı üstüne getirdi böyle. Tersimler böyle getirdi böyle. Ona yukarı vurdu. Orada göl olmadı böyle. Göl olmadı böyle. Lüt Gölü mesela. Giden belki var mı orada böyle. Ben gördüm Lüt Gölü'nü muhtemelen böyle. Yani gerçekten rengi de tuhaf. Bir korkunç hal insanı buraya böyle. Lüt Gölü'nde tek canlı yaşamıyor. Bak, bak. Tek balı yaşamıyor böyle. Yani her gölde, akarsuda, ufak bir gölde bile mutlaka balık olur. Ama onda tek bir balık türü yaşamıyor. Yaşayamıyor ondan böyle, böyle böyle. Öyle belalı bir yer böyle şey. Bunun için batan kavimler var işte böyle. Birimizi çıkıyor böyle işte. Kazı yapmışlar, şu an bunlar da efendim yer altı şeyini meden çıkarmışlar. Neye battı onlar mesela ya? Ya neye battı onlar böyle? İzrail'de var mı? Napoli yakın yer var mı mesela? Batan, Pompei mesela batan komutan be ya. Taş oldu insanlara böyle. Eğlence yerleri onlara böyle. Ahlaksızlık yeri böyle. Napoli'ne 25 km şey uzakta böyle. Pompei halkı böyle. Taş gibi olur. Vezüvyan'a daha fışkırdı. Önce deprem olan önce böyle. Yine akıllanmadılar. Özür yana daha böyle fışkırı böyle böyle 8 metre kaplı onları böyle. Yanında kaldı bunları böyle. Yani yakın çıktılar 5-10 sene içerisinde çıktılar. 50 sene içerisinde yani çıktılar böyle. Demek ki Allah yolunda da yolculuk tamam tamam böyle. İnsan mesela hastaya ziyade gidecek. Allah niyet halis oldu mu her adamın sevabı noktada bak Allah'ın böyle. Yani sevabı çok mu? camiye gider böyle, böyle sohbete gider, Allah yoluna bir şey ilim vermeye gider, bir şey öğrenmeye gider böylece. Din karşı iyilik yapmaya gider, bir ara bulmaya gider, barıştırmaya gider, bazıları böyle. Cenaze insan gider böyle, her şeye gider böylece. Elden geldiği kadar sevapları burada biriktirme. Böyle. O zaman ne oldu? Orada kişi ayrı zengini orada böyle, zengini böyle. Kabe girdim, oh! Ayağını salt atmıyor kabirde böyle böyle. Dinlemeye kabirde böyle. Nur oluyor kabirde böylece. Bunlar insanın kendi kemali. Dikilen bir ağaç fidan. Önce değil mi ağaça kökü verir. Ben böyle. Kökü verir böyle. Neden? Kendimi sağlam alıyor. Eğer kökünü önceki vermese bir hafif su geçer, gelir, rüzgar gelir, yıkar onu böyle böyle. Önce kök akıyor verir. Ondan sonra sağlamlaşın tutmuyor kökü böyle. Yukarı veriyorum ben böyle. Ağaç olur. Ama meyve vermedi mi kıymet gene böyle. Ne gibi meyve vermesi gerekiyor? Errakûn es-sâcidûn Mevlam buyuruyor. Şimdi namaz kılanlar böyle. Namaz kılanlar. Burada Mevlam namaz buyurmuyor da rükû secde yapanlar buyuruyor. Rükû secde yapanlar böyle. Şimdi namaza dört hal vardır. Fiili böyle. Bedensel hareket. Kıyam ayak durumu böyle. Rükû iki. Secde üç. Bir otur ihtiyat okur böyle böyle. Şimdi ikisi, bu dört ikisi biri kıyam ayak durumu böyle. Bir oturma. Şimdi kişi bakar karşı birisi ayakta duruyor böyle. Ama ne yaptı? Böyle değil böyle. Birisini arıyor. Birisini gözlüyor. Ne yapıyor? Böyle değil böyle. Oturuyor, dinleniyor böyle. Ama insan rüküde gördün, sesi gördün mü? Aa, bu namaz kılıyor bak. Ses yapıyor böyle. Mevlam buyuruyor. Errakiun es-sacidun. Rükü halinde seyredinler böyle. Rükü secde böyle. Allah huzurunda rükü azama azamete eğilme. Allah huzurunda rükü secdeye varma, rüküye varma Allah huzurunda böyle. Yani hele secde yere kapaklama böyle. İki elini yapıştırıyor yerlere böyle. Alnı kişi koyuyor böylece. Rabbim sen beni topraktan yarattın değil mi böyle? Onun için iki secde yapıyor. İki secde böyle. Namaza her rekatta bir kıyam var. Bir rükü var. Ama size iki defa tekrarlıyor böyle. Birincisi alnı yere koyduk. O an toprak halindeyiz dünyada ben. Allah'a kalktık, oturduk. Dünyaya geldik. Yani toprağı yaratıp dünyaya geldik böyle. Tekrar alıyoruz, size gidiyoruz böyle. Ölüp tekrar dövdük böyle. Böyle. Yani dünya hayatı iki secde arası. İnsan dünyaya çıplak geliyor, çıplak gidiyor tabii böyle. Yani doğan çocuk dünyaya çıplak geliyor. Böyle. Geliyor. Bir şey yok böyle, böyle. Ne yapılır? Yıkanır, bir kunda sarılır. Bez yani. Sarılır, kunda dönüşür böyle, böyle. Çalışır çabalar. Çevresi olur, makamı olur, mülkü olur, servetü olur, olur olur. Zirveye çıkar. Ama sonra önce ne olur? Yine yıkanır, yine beze sarılır. Adı olur, kefen muhtemelen böyle ya. Kalan ne oldu? Hayal, rüya muhtemelen böyle. Bağları var, bahçeleri var, tırları var, özel yatı, özel arabası var, özel uçağı var. Var, var ama değil mi muhtemelen böyle? Kişi ne yapıyor? Gardırobunda belki 50 çeşit çamaşır vardır. Onlar olmuyor tabii böyle. İlkel bir kefen var değil mi? Havanamızın, adamımızın sarıldığı ilkel bir kefen böyle. Dikişi bu şey böyle. Bes, düz böyle. Dünüz böyle böyle böyle. Düz böyle. Belki 3 kat, kalın 5 kat böyle. Oluyor böyle. Kefen böyle. İnsan neyi biliyor? Tabut. Tabut yani böyle. Garajında arabası var. Son bir arabası vardı böyle. Kim kaç milyonluk arabası vardı garajında ama bir aramet olmam böyle ya. İnsan tabuta biniyor sonunda. Nereye gidiyor insan? Yer altına bir çukura değil mi? O köşünü bırak değil mi? Sarıya bıraktım ben böyle. O kadar şaşalı köşe sarı yaptırmıştır. Artık manzaraları, görüntüleri, şunları, bunları, süzü, püsü, koşmuşun peşinde eşya döşemiş onlara böylece. Hepsi kalıyor. İnsan gidiyor toprağa, kışına çamur, çamur tembele ya, çamur böyle. Çamur tembele. Darış, 2 metre kare böyle. Yani kim olsa olsun, ne kadar olsa olsun böyle, mezarı aile altı. Üstü değişiyor. Üstü de süsler püsler böyle. Evin bakımsız oluyor böyle. İş altına buna böyle böyle. Neye benzer bu? Hastanede yatan hastaya benzer böyle. Yani hastanenin dışı çok süs püslüymüş, boyanmış, şuna bulun böyle. Hasta bakmaz ki böyle. Hasta yatıldı nasıl bakalım böyle. Rükû secde yapanlar demek ki bunları dikkat yapmak da gerekiyor. Rükû böyle. İnsan secdeye varıyor, rükû mesela önce varıyor. Allahu Ekber. İki avuç parmak açık. Avucu insan dizinin şu ekrekleri bir kablıyor böyle. Dirse bükülmeyecek ama böyle. Büktürme o zaman fazla eğilmiş olursun böyle. Dik olacak böyle. Dizi bükülmeyecek. Ayak dik olacak. Yani L şeklinde böyle. Böylece. Orada ne yapıyor rükûda insan? En azından 3 sefer tesbihat deniyor böyle. Sübhane Rabbil Azim. Sübhane Rabbil Azim. Ey azamet sahibi olan Rabbim, büyük olan Rabbim, yeri göğü yaratan Rabbim, senin tenzelim seni be. Ya o da kul böyle böyle. İlham bil marufu. Ondan sonra marufu emir geliyor böyle. İyilikleri başkanına söylemek, anlatmak başlamak denemler. Yani bir insan bana ne derse, o kimse tam mümini kamil olgun değil muhtemelen böyle. Yani meyvesi ağaca benzer bu böyle. Ve ne gerekiyor? Yani sırrı ben kurtulayım, ben kendimi kurtarayım değil. Başına kurtarmak, baş kurtarmak başkanını böyle. Şimdi İslam fıkhına, hukukuna göre yani böyle, fıkıh kuralına göre. Mesela bir kimse bir deniz kenarında, bir göl kenarında, akarsu kenarında namaz kılıyor. Veya cemaat yapıyorlar bunlar böyle. Bir suya girmiş, boğuluyor. İmdat diye bağırdı veya karşıdan bağırdılar böyle. Ne gerekiyor? Namazı bozacaklar, onu kurtaracaklar muhtemelen böyle. Namazı bozmazsa günah kalıyor bunlara muhtemelen. Ya da bir yangın var. Hemen yanındaki dairede neyse bir yangın var. Namazda böyle haber aldığım zaman bozacak, yalan bir şey koyuyor muhtemelen böyle, böyle. Yani can kurtarmak bakın muhtemelen. Namazın kadası olur ama can geri gelme çıktı mı? Onun kadası olmadı böyle. O durumda mesela doktor, hastanın doktoru, operatör, ameliyat yapıyor, cerrah doktor mesela. Ağır hasta geliyor, trafik kazası olmuş bir muhtemelen. Muazzam kanı kaybediyor, ölecek. Bunu acil ameliyat alması gerekiyor. Ya Abdullah'ın Cuma'ya girecek. Bak, bunu hemen değişiyor canımı, diğer şeyini böyle, gömlerini. Ameliyat yapacaklar. Cuma'ya kılmayacak bu muhtemelen böyle. Öyle yıkacak bu sonra böyle. Hatta geçse kaza yapacak, namazın kazası olur. Ama o kişiyi kan kaybettiğini kurtarmasın böyle, bak böyle. Can kurtarma. Şimdi bu dünya hayatını kurtarma ama. Geçici hayatın böyle böyle. Öbür hangisi? Ahiret aleminde hayatını kurtarma böyle. Cehennem düşecek Allah'a korusun insan. Ya Allah'a korusun ben. Yani adı korkun cehennem böyle böyle. Yani herkesin bilincinde var bu cehennem değil mi? Ne dedim öyle? Cehennem oldu orası böyle böyle derler. Cehennem gidip korkmuş derler böyle. Allah oraya yanılmak kolay mıdır abi ya böyle? Bir gün Lokman Aleyhisselam oğlu izlişi babasından. Babacığım diyor, her şeye danışırım sonra böyle. Çok itaat kesin babasına. Bakın kandırmışlar, bire gidecek. Ama gittiği yerde günah da var böyle. Babacığım işte arkadaşlar beni oraya çağırıyorlar. İzin ver, gideyim ben de oraya. Yavrum ama günah mı yavrum? Ama baba o küçük günah be. Yani küçük günah babacığım be diye. Müsaade gideyim oraya. Yani işte gel bakalım diye. Ocak ısrarış geliyor böyle. Ocak ateş yanım böyle. Yarın şu küçük parmağım sor bakalım ateşte küçük parmağım diye. Ya yanar baba diye. Ama küçük parmağım yansın olmaz. Olmaz. O zaman bak şey yapmam böyle. Günah küçük olmaz yoktan böyle böyle. Yani. Küçük parmağım ya bakalım ya yakalamışsan böyle. Yani cehennem şey yapıyor. Orada yukarı atma var bir şey böyle. İza ülkü fiyâ. İlka yukarı atlayamadı böyle. Cehennem böyle. Nasıl yanıyor böyle. Bir de patlıyor. Ateşe saçıyor mu derim böyle. Bir infilak ediyor böyle. Bir patlı zamanlar muazzam yeri göstermek sallanıyor mu derim böyle. Cehennem alakalı böyle. Ateş cehennem altında böyle. Onun için ne gerekiyor? Başlanarak kurtarmak gerekiyor muhtemelen böyle. Bir gün Peygamberimizin bulunduğu mecliste biri birine kızıyor orada. Allah lanet etsin seni böyle. Lanet oluyor böyle. Lanet okuyor böyle. Peygamber dur. Peygamber. Ne yapıyorsun sen? Beni ümmetim ama beni kurtarmak uğraşıyor bunu. Aman bak böyle ya. Ben kurtarmış peygamberim böyle böyle. Yani kimse lanet dememe gerekiyor muhtemelen böyle. Mekke-i Mükerreme'de bir Hintli profesör sohbet yaptı orada. Mekke-i Mükerreme'de Kabe'nin yanında. Şöyle başladı. Araplara tabi yaptı orada. Ben de bulundum orada o zaman. Dedi ki siz bizim ağabeyimizsiniz dedi böyle. Araplara şimdi böyle. Siz Arapsınız. Kur'an-ı Kerim bizden daha iyi biliyorsunuz. İlk isim olan sizlersiniz böyle. Kabe'de yaşıyorsun burada. Belki yaşıyorsun burada. Yaşıyorsun bu şekilde böyle dedi. Ben de haddim değil istedim. Sohbet yapayım. Nasıl edeyim sebebi dedi. Ama ben buraya şükre geldim her sebebi bak. Teşekkür ederim buraya dedim. Bak başladım. Dedi ki benim bir de ecdadım ineklere tapınırken Güneş yerine tapınırken dedi böyle sizin ecdadınız dedi. Ticaretçiler Hindistan'a gelmişler. Uyarmışlar bizim dedelerimizi İslam'a gelmiş elanmış böyle. Ben onun torunları da işine şükre geldim sebebi ben. Teşekkür ederim böyle böyle. Sonra tabii anlattı, şey yaptı bu şekilde. Bir örnek verdi orada. Örneği hiç unutuyor böylece. Şimdi diye bir çocuk diyor, dedi. Dışarıda çamura batmış. Üstü başı çamur pis. Altını işemiş. Büyük abdestini yapmış altına böyle. Artık paşadan sıçkıyor böyle. Kokuyor. Burnu akıyor. Burnu da akıyor böyle. Kusmuş üzerine bu şekilde, üşümüş kusmuş bu şekilde böylece. Onu gören, o yarım eve git, eve git, eve git yarım. Kimse korkmuyor böyle böyle. Annesini gördün mü? Koşarsan alırım kucağını böyle. Alırım. Bayansı yıkarım dedim ben böyle. Üstünü değiştir, kucağını basarım o trenden. Biz öyle yapalım diyor o trenden böyle. Kişi alkolüktür böyle. Uyuşu almıştır. Bir yerde çöküp kalmıştır böyle. Yere yürüp kalmıştır böyle böyle. Böyle. Üstüme toz tamlı olmuştur böyle. Aman işte kokuyor demedi böyle böyle. Biz dedi bir ana yüreği gibi, ana şefkati gibi de böyle diye bir karı acıdan ben ona. Kurtarmak çalışan onlara böyle. Onlara da böyle böyle. Yani bir kişiyi kurtaran oradan o kişi Allah'ın büyük bir ecir onlara böyle. Yani peygamberlik diye bu şeye makamı sevmiyor böyle. Bir kurtarmak, bir kişi kurtarmak böyle onlara böyle. Bu da ne oluyor böyle? Emr-i maruf diyor böyle. İyiliği söylemek. Aman karım bak bak namazını kıldın böyle. Hani kızdı mesela aman kızım bak başardın böyle böyle. Bak Allah bir yakar bunu sen başına bu şeye böyle. Ay, bak canım git yanma başı başına. Gerçekten acıyorum bana bakıyorum mesela Allah güzel yazmış mesela. Kız mesela böyle gel böyle. Rabbim ne güzel yaratmış. Ama acı gözü muhtemelen böyle. Yani acı yanacak muhtemelen. Öyle giderse muhtemelen. Bilmiyorsun ne olacağını tabii. Tevbe de evli olur. Başka o. Kapı açık. Öyle gidersen Allah korusun, çok zor muhtemelen böyle be. Bir genç hanım, bir tek kızı varmış böyle küçük, kolesi ölmüş, eşi ölmüş böyle. Gurbet ellerinde de, uzak yerlerde. Tabii ağlıyor, su derken artık bunu kabulleniyor bunu, kolesi ölümüne de. Artık bütün çekimini kızına veriyor. Onunla ilgileniyor. Kızla 13-15 yaşına gelince aniden hastalanıyor. Ateş gibi derken böyle o da rahmetli oluyor ölüyor muhtemelen böyle. Kadın gurbet ellerinde bir tek yavrusu var. Bütün ona vermiş muhabbetini. Tabi içi yanıyor. Elden bir şey gelmiyor ama. 3-5 katı bir şey yemiyor, içmiyor, uyuyamıyor, ağlıyor, sızlıyor. Zamanla artık ölümünü kabullendi de inşallah rüyamda görsem diyor. Özlemini. Rüyamda görsem diyor. Böyle. Hepimiz bu yüzden duyarız yakınlarımız ama. Oluyor böyle. Normal bu. Çok da bir okuyor. Şabiye böylece yalvarır Mevlamıza yatarken bir gece kızını görür rüyasında. Kızının iki eli dirsekten aşağısı. Bire kadar ama. Avucan mı? Böyle. Bak, dirsek, bilekte dirsek arası iki kol yanıyor. Bir de baş saç yanıyor kızın böyle. Yanıyor böyle. Alev alev yanıyor böyle. Tabii kız bağırıyor, çağırıyor böyle, sızıyor böyle. Anne beni kurtar diyor. Anne beni kurtar. Ama eline bir şey gelmiyordu. Uyanıyor şimdi. Eyvah. Rüyada gördü ama şimdi ana yüreğe. Eyvah, kız yanıyor orada. Nasıl yesin yesin yatsın şimdi bu şekilde. Çıldıracak kadın böyle. Sabahını zor yapıyor. Ertesi akşamı gene tabii okuyor kızına. Dua ediyor kendisine böylece. Yine ağlayarak yatıyor. Rüyasında bir ses duyuyor. Rüya, bir ses. Kimse görmüyor böyle. Eğer kızını kurtarmak istiyorsan 40 gün 3 kalbi bir araya getir. Bak. Şifreyi konuş böyle böyle. 43 kalbi bir araya getir. O zaman kızını kurtarırsın. Allah Allah. 3 kalbi geçecek bir araya. 40 gün. Tabii çıkamıştım böyle. Bu hocalara söyleyeyim, müezzinlere. Bu tabii tasavvuf mesele bu. Mari mesele be. Ona çıkamıyorlar. Sonra onların o kasabada bir hacı teyzeleri varmış. Çok mübarek kadın böyle. Salih kadın böyle. Sırf Allah aşkı yenen bir kadın. Keşif açık kadın. Ona geliyor. Aman bir hacı teyze ne yapayım diye. Böyle bir rüya gördüm. Ne üç kalp nasıl bir araya getireyim? Ne bunlar? Biraz tabii duruyor. Yavrum, üç kalbin birini senin kalbin diyor. Bir. İkincisi de gecenin kalbi diyor. Tam gece arası. Üçüncü Kur'an'ın kalbi Yasin diyor. Bak. Üç kalp böyle. Biri Kur'an'ın kalbi Yasin. Biri gecenin kalbi. Tam gece. Biri senin kalbin diye. 40 gece diye kalk diyor. Tam gece vakti gecenin ortasında kalk ver diyor. Ne zaman gecenin tam yarısı? Öğle namazı vaktine muhtemelen der. Öğle tam öğle vaktine güneş tepemizde. Gece sonra altımız tam tepe oluyor böyle. Tam diye gece arasında 40 gece kalk. İki kez namaz kıl diyor. Yasin oku diyor. Sahabını kızına bağışla. Allah yalvar kurtulmasını böyle böyle böyle. Hemen tabii ana yüreğe tabii başlıyor buna böyle. 40 gece kalkıyor. Mesela normal insan tabii böyle o şekilde canı yapamaz da bu ana olduğu için böyle kızını gördüğü için, azabını gördüğü için 40 gece iki kez namaz kılıyor sefer. Yasin şey okuyor. Allah yalvarıyor. 40. gece. Kıyıcı artık son gecesi artık böyle. Gene Yas ağlayarak okumuş Yasin'e artık böyle. Son o gecesinde de. Böyle ağlayarken dayanmış böyle. Uykuya dalıyor böyle. Kızını görüyor gene. Ama kızı yeşillik arasında. Sen mezar cennete bahçe olmuş. Yeşillikler. Nur olmuş böyle. Kıza yeşillikleri bürümüş. Gülümsüyor. Kızım. Sen nasıl kurtun burada diye. Anne Allah seni razı olsun anneciğim böyle diye. 40 her gece bana sahabı gönderdin diyor. Her gece hafifle azabını atlat derken diyor. Artık bu gece bitti ya zaman böyle diye. Kurtun bu şekilde ben muhtemelen böyle. Yani kola değil o alem muhtemelen. Vallahi değil muhtemelen böyle. Efendim işte ben gitmem oraya. Ölmem ben. Var mı diye yok değil mi ölmem ben? Yani bir insan varsa bir ölmemeye çağrısı varsa hadi dik başı kapsın böyle. Ama ölüm yok çağrımdan beri ya. Efendim işte doktor benim, profesör benim, amcam, dayım, kardeşim, oğlum. Ama doktor da ölüyor. Ya. Bırak sen kurtarmasın, doktor kendi de ölüyor. Hastanın baş tabibi, profesör. Baş tabibi hastanın böyle. Hastanın emrinde. Kendi de baş tabibi, profesör kendi böyle. O da yoktan böyle. O da yoktan böyle. Ya. Emr-i maruf işte insana kurtarmak oradan muhtemelen. Uyarmak insanlara böyle. Kurmak öyle. Ben de alim hünker. Bir de haramdan günahdan insana korumak. Münkerattan içki mi içim mesela kumam alıyor, alkolam alıyor, uyuşturum alıyor böyle artık ne ahlaksızlığı varsa böyle, pislik varsa, bataklıksa böyle. O bataktan onu kurtarmak. Kurtarmak böyle. Mesela bir gemi kıyıya çarpsa değil mi? Parçalansa, yol düşer denize, kıyıda böyle. Kim bunu görürse kıyıda koşar insanlar. Değil mi böyle? İnsan koşar değil mi böyle? Elini tutma çalışır, kurtarma çalışırsan bu şekilde böylece. Denizde ölecek ama zaten ölüm var ama böyle muhtemelen. Yani 10 gün önce ölmüş mesela böyle. Ama cehennemden kurtarmak mı insanlar böyle? Kurtarmak böyle. yalanmak, yakarmak böylece. Mesela kızlarımızı, şeyimize böyle aman örtülmek, tesettür muhtemelen, tesettür bunlara böyle. Tesettür bunlara böylece. Öyle mi diyeyim böyle, böyle. Velhamdülillah. Ve dokunuşu da Allah'ın hududunu koruyanlar. Velhamdülillah, Allah'ın hududunu koruyanlar. Allah'ın hududlar böyle. Yani şurası yasak. Burası tehlikeli. Tehlikeli böyle. Mesela velhamdülillah buyuruyor. Mesela böyle. Vela takrabı zina. Vela takrabı zina. Zina yaklaşmayınız. Ben bunu şey belirtiyorum böyle. Bazı oluyor bir yerde böyle. Yaklaşma, ölüm tehlikesi var diyoruz. Yaklaşma yoksa böyle. Bak Mevlam, o güzel Mevlam bize zina etmeyin demiyor da ne bu? Yaklaşmayın. Bak bırakın zina yapmayı. Yani birbirini zina etmesini bırakalım. O fuhşat yapmayı. Mevlam ona yaklaşmayın diyor böyle. Nasıl yaklaşırsa zina insan böylece? Önce bakışla olur muhtemelen böyle bak. Göz zinası diyor buna böyle böyle. Oradan başla, gözden başla böyle. Bir insan baktın böyle, nefis insan böyle. En sonunda konuşmak ister. Konuşmak böyle. Hoşuna gider mesela, o imkanı bulduğumu, ortam bulduğumu, konuşmak ister bunlar böyle. Seni tutmak ister, okumak isterken bu şekilde. Böyle aşama aşama, insan batağa gidiyor bile, aşama gidiyor böyle. İnsan denize girdi mi, evler kıyır şeydir böyle, sıvandı değil mi böyle. Ama bir de mi bakarsın böyle, denize bu insan gidiyor bize böyle, Allah korusun böyle. Bak Mevlam buyuruyor, zinaya yaklaşmayın. Vela takrabu innekana fahişe sebebiyle. Mevlam buyuruyor. Ne kötü yol bu Mevlam. Bak vesaire sebebiyle. Ne kötü çirkin pislik bir yol bu Mevlam böyle. Yani bakmaktan göz yansı kaşıma gerekiyor böyle. Mevlam buyuruyor başka bir kelimesinde. Emin yasla ve Resulühü. Kim Allah Resulü'ne isyan ederse ve onu çiğnerse onun yerinde cennarın halde fiyah Allah korusun cehennem böyle buyuruyor Tanrı Allah korusun böyle. Yani insan o yolda giderse ama o var böyle. Yani şu anda kişi kötü olabilir böyle ama gelecek Allah bilir ama o var böyle böyle. Var böyle böyle. İyi de kötü olabilir ama o da var böyle var böyle. Olabilir böyle. İnsanın bilmez bu şekilde. Rabbim nasip etsin ümmetine hep kendine nasip etsin. Tevbiye etsin böyle. Yani şu anda İslam alemi garip. İslam alemi böyle. Ezilen, çiğnenen böyle. Yani savaş o hep orta oluyor. İslam alemi oluyorlar böyle. Neden? Kavat biraz da bizde anlatır böyle. Yani İslam'ın ismi kaldı ama ya. İsmi kaldı ama ya böyle. Yani camiler bambaş böyle ya. Git sabah namazına. Hangi camiye gitsen böyle. Yani o kalabalık yerde bile böyle. Şu, o kişi onu oranla böylece. Bir saf, yarım saf, bir buçuk saat, iki saf zor yanımda böyle. Namazdan koptuk mu böyle? Haramlar gidiliyor. Yılbaşı diyorlar, Hristiyanlar yıldızı öğrenme. İçki içme, kum oynama, şunları yapma, bunları yapma böyle. Hristiyanlaşma, batı diye böyle böylece. Çağdaş yaşıyoruz, soyunma. Bu böyle. Ahlaksızlık, pislikler bunlar böylece. Efendim Müslümanım. Dili olmaz mı muhtemelen böyle? Olmaz muhtemelen. Bir Allah'a kulluk edersek, onun emrine itaat edersek, o da Allah yardım eder muhtemelen böyle. İşte insan Allah hududunu korursa böylece, hududunlar, haramı gitmezse insan böyle, hatır aşmazsa, Allah kulluk yaşarsa, hem dünyada rahat eder. Yani her haram günahta bir de bela vardır. Felaket var mı tabii yani böyle. İçki içer, mutlaka bir kavgalar, dövüşler, böyle kumarda kaybettiği birini vurmalar, şunlar bunlar böyle. Barda, cazda, gazinoda böyle birini vurmalar böyle. Yani her ahlaksızlık insanın maddete gider, parası gider böyle, aklı gider böyle, sinir sistemi bozulur, bunalıma girer, darlığa girer ve tehlike, ölüm de var mı tabii. Ben de bundan böyle böyle. Ama İslam'da elhamdülillah mesela bayram namazlarında İslam aleminde elhamdülillah bir sabah doluyor iki sabah böyle. Binlerce insan, 10 binlere olan yer var böyle. 100 bin kişi namaz kılıyor böyle. Hele hacda 5-6 milyon insan Arafat'ta var. 5-6 milyon insan bir aynı Arafat'ta böylece. Orada bir kavga oluyor mu? Oluyor mu tabii böyle? Yani. kavga yok, dövüş yok değil mi efendim? Yani sükun içerisinde böyle herkes din karışımdır. Böyle. Yani İslam, bak İslam anlamı sur. Sur. Böyle. Yani sur, selamet. İslam, selam verici. İçki içer mutlaka hastalığı çeker muhtemelen böyle. Avciğere gider, beynindeki hücreler öldürür bunlara böylece. Kumar desen böyle stres, gerilim böyle. Saatlerce böyle. Muazzam böyle geriliniyor bu şekilde. Sinsen bozulur tabi muhtemelen. Her günahın dünyanın insanına bir bela hastalığı var bunlara böyle. Parası da gidiyor, malı mülkü de gidiyor bunlara böylece. Yani huzursuz bir sıkıntı, dar bir hayat, zor bir şartlar. İslam rahat muhtemelen. Git namazını ver, namaza gir. İstediğin yerde, yabancı bir yerde mi? Hiç yabancı da böyle. Gir camiye, herkese din karışmadan böyle. Herkese din karışır böyle, böyle. Din karışır böyle. Bir Fransız doktoru da anlatmıştı. Mekke'de yine muhtemelen Fransız doktoru. Cezayir'de görev yapmış Cezayir'de. Orada görevliyken araştırmacıymış kendisi hastanede, doktor orada. Bakıyor, Fizadaki Müslüman hastalar belli vakitlerde gidiyorlar lavaboya, o andaki doktorun görüşüne göre, o andaki görüşüne göre böyle değişik bir temiz sistemi diyor böyle o zaman böyle böyle. Yani kim anlattı bunu? Mekke'de altının karşısında böyle. O anlattı ki böyle. Müslüman olmuş da adını tahlil almış, adını almış da. Tahlil aldı bu şekilde böyle. O anlattı orada böyle. Baktım dedi böyle. Müslüman hastalar dedi böyle, ta hepsi gider yani bazıları böyle. Öyle baktın dedi, bakın dedi böyle, gidiyorum usta başına bir değişik temiz sistemi. Ellerini yıkar önce, ağzını söylüyor, bunun üstüne yüzünü yıkıyor, ellerini yıkıyor diyecekler beraber, başka mesela ayaklarını yıkıyor. Düşünüyor mu diye, dünyada bu temiz yapan yok dünyada böyle. Ayaklar kokuyor sanırım böyle. O şeydi, her yazılı şaklı böyle. Bakıyorum bunları ayaklarını yıkıyorlar, parmak arasını, altını, tabunu böyle. Yıkıyorlar böyle, yüze yıkıyor bunların böyle. Hoşuma gitti böyle. Ne güzel bu. Sonra merak ettim, ya bu sonra ne yapıyor bakıyorum bunlar diye. Merak ettim. Bakıyor ondan sonra böyle, hastanın meşri varmış, açlı varmış böyle. Oraya gidiyorlar böyle, bir imam olmuş böyle. Sabah olmuşlar böyle, oturmuşlar böyle, ezan okuyorlar. Kametine böyle, tekbile böyle. Namaz kılıyor böyle, Allah zikrediyor, tesbih çekiyor bu şey böyle, dua ediyor böyle. Yani güzel bir şeye bakıyor böyle muhtemelen böyle. Fransızlar, oradaki Fransızlar, doktor oldu, hasta okusun böyle, şunlar bunlar, onlar yapıyorlar böyle. Öyle vaktinde şarap içmiş, şunu bunu böyle, yani yemek yerken arasında böyle, alkol mark alıyor böylece. Zaten beyni yorulmuş, bir de müzik çalıyor. Lokantada böyle. Müzik içerisinde böyle. Kafa, beyin yorgun böyle. Yani çok ses beyine zararlı mı beynim zaten böyle. Hücre öldürüyor yani benim ses böyle böyle. Yani beni topu vurur gibi onu böyle böyle. Bu ses böyle zaten böyle. Öldürüyor. Ondan sonra bunları görüşüyor bunlar işte böyle. Ona görüyor bunları böylece. İşte namaz kılıyor bu şekilde böylece bu. Bu şey düşünüyor kendi kendine. Abdest düşünüyor böyle bu. Önce el yıkanıyor diyor. Abdü bakıyor, onu yıkıyorlar böyle. Normal diyor. El kirliyken bunu ağzına su veremezsin pis eline böyle bak. Yıkanmasın bak güzel bir şey biraz böyle. Yani bu İslam diyor güzel bir şey böyle. Sonra ağzına su veriyor. Ağız salkanıyor. Diş araları, şunlar bunlar. Bir de misak kullanarak kendileri kullanır misak modellerden. Diş fırçası, doğal fırçan böyle böyle. O plastiğe benzemez böyle. Çok şifası vardır böyle. Fırsat böyle. Ağın diş fırsatı böyle. Diş temizliği, diş ağ temizliği, ağız temizliği. Sonra burun böyle temizliği böyle. Bir de tabii buruna böyle her türlü şey gidiyor böyle. Nefesle beraber böyle. Burunda kalabiliyor onlar böylece. Burun bazen üstü böyle temizliyor. Yüzünü böyle hele sıcak havalarda böyle. Tabii kaş arası, göz arası bütün beden üstte güzel yıkanıyor böyle. Bir sil olsa yine olmuyor, çıkmıyor daha. Kalıyor mu böyle. Üst sefer temizliği böyle. Kollar temizleniyor. Baş mesele ayak yıkanıyor. Çünkü kafanın baş meş takılıyor kafasına. Her de yıkıyor bunlar diye ama başı meş ediyor bunlar diye sıvazlıyor yani böyle ona böyle. Sıvaz başını. O ne yıkamıyor acaba bu şey bu kadar böyle. Eve gidiyor o gece yatıya düşünüyor buna böyle bu. Ay bu ne yıkamıyor buna baş yıkamıyor bunlar böyle diyor. O ne yıkamıyor acaba bunu diye. Onu yıkanması, baş yıkanması lazım. Sonra kafa çalışıyor muhtemelen. Ha, tamam diyor. İslam diyor, küresel bir din. Herkes cezaevi gibi bir kışlak değil ki her tarafı belli diyor böyle. Yani kış olan böyle, kar olan var böyle. İnsan diyor, kışta karda bir başını yıkasa, hele hanımlar diyor, başını her yıkasa, yüzünü yıkar gibi diyor diyor. İnsan hastalığından kurtulmasından bile ver bak. Mesut olması böyle diyor. Ve o gece karar veriyor İslam, Müslüman muhtemelen böyle. Karar veriyor böylece. Sabah da müftülüğe gidiyor. Ondan sonra ben diye Müslüman olmak istiyorum bu şekilde böylece. Ne yapmam lazım? Bir form var mı? Yok falan diyorlar böyle ya. Yeter ki sen böyle İslam'ı inancına kabullen. Sonra bir şey kaybetmiyorsun ki bundan diyorlar böyle. İsa Aleyhisselam'ın peygamber. Yani haşa Müslüman da hasta İsa'ya karşı olmuyorsun. Onu gene seveceksin. İnancısı peygamber böyle. İncil, gerçek İncil hak kitabıdır. Gerçek İncil olan böyle. Kaybetmiyor bir şey bu şey böylece. Ondan sonra orada getir kelime-i şahadet. Bir getirelim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Müslüman olmuş. Adını tabi değiştiriyor. Adı Talha. Adını almıştan böyle. Gerçekten çok Halim Selim çok güzel bir anlattı böyle. Ağladı çok yapacak böyle. Çok bizi altardı böyle böyle. Çok o tabi onu anlatamıyorum böyle. Aklına kalan bunlar. 50 sene önce oldu bu böyle mi? Yani İslam'da buldum her şeyi muhtemelen böyle böyle. İnsan değilmiş şey böyle böyle böyle böyle. İslam'a bul. İslam kardeşi, İslam kardeşi böyle. Huzur, rahatlık diyor. Allah'a tevekkül var. Allah'a teslimiyet var böyle böyle. Yani Allah unutmama Celle Cale. Bir yaratıcı var böyle. Bu evreni yöneten var böyle. Her şeyi gören, bilen, takdir eden. Ona dönünce hesap verdi bu şekilde böylece. Mevlam bu ayetim sonra buyuruyor. Ve beşir müminin. Ve beşir Habibim müjdele. Müjdele. Müminler müjdele bunlara böyle. El-Fatiha.